کہ مرنے والے کے بعد اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے یا اس کے لیے صدقہ کرتا ہے یا اس کے لیے نوافل پڑھتا ہے یا حج کرتا ہے تو کیا اس کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ مرنے والے کے بعد آپ قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، حج کریں، روزہ رکھیں اور اس کا ثواب اگر آپ مرنے والے کو بخشتے ہیں تو اس کا اس کو ثواب پہنچے گا، وہ نیک ہے تب بھی پہنچے گا، وہ بد ہے تب بھی پہنچے گا۔ تو ایصال ثواب کی فروعات میں جیسا میں نے عرض کیا، گیارہویں شریف بھی ہے کہ آدمی صدقہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور ثواب اللہ کے ایک ولی کامل حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر کے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے۔ تو معتزلہ اور اہل سنت کا کبھی یہ اختلاف تھا، معتزلہ مٹ گئے الحمدللہ، کتنے باطل فرقے آئے مٹتے گئے، آج ان کے جانشین جو ہیں وہ نئے نئے ناموں سے آ رہے ہیں اور وہ معتزلہ کے مسلک پر عمل کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پہنچتا تو ہے لیکن یہ جو دن مقرر کر لیے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو دن مقرر کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، صرف اپنی سہولت کے لیے دن ہیں جو یہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ بولیے سب ایک روکنے کے طریقے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ایصال ثواب کرنا جائز ہے، کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل ہیں، کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو جیسا میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ جل مجد الکریم نے مومنوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہا والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد لوگ آئے، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش لے، والے اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو بھی بخش لے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے۔ یعنی مومنوں کو، مومن جو ہے گزرے ہوئے مومنوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا اللہ جل مجد الکریم نے قرآن میں نازل فرمائی تھی تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ایک تو دعا کا، صدقے کا جو فائدہ ہے یہ مومن کو ہوتا ہے، منافق کو نہیں ہوتا، کافر کو نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، ہر نمازی اس کو پڑھتا ہے جس کو ہم رب العالمین کی دعا کہتے ہیں، اور اس دعا میں یہ لفظ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، باری تعالیٰ مجھے بھی بخش لے، میرے والدین کو بھی بخش لے اور سب مومنوں کو بھی بخش لے۔ تو یہ زندہ اور مرنے والے سب کے لیے ایک ہی جیسی دعا ہے۔ والدین زندہ ہوں تب بھی یہ دعا مانگنی جائز ہے، والدین فوت ہو چکے ہیں تب بھی یہ دعا مانگنی جائز ہے، اور مومن زندہ ہوں، چونکہ کچھ زندہ ہیں کچھ تشریف لے گئے، سبھی کے لیے دعا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ رب کے حاملین عرش جن فرشتوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ رب کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، یسبحون بحمد رب، وہ اپنے رب کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، جو زمین میں ہیں مومن ان کے لیے وہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، باری تعالیٰ ان کو بخش لے، باری تعالیٰ ان کو بخش لے۔ تو اس کا مطلب ہے کسی کی بخشش کی دعا کرنا، استغفار کرنا، یہ الحمدللہ رب العالمین قرآن سے ثابت ہے۔ تو قرآن میں دعا کرنے کا ذکر تو آ گیا کہ مرنے والے کے لیے دعا، اور پھر نماز جنازہ کیا ہے، یہ مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے، دعائے بخشش کی جاتی ہے۔ تو جب مرنے کے بعد جنازہ جائز ہے، وہ بھی ایک دعا ہے، تو دعا کے بعد دعا جو ہے وہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ ایک مرتبہ دعا مانگو تو بعد میں دعا مانگنی ممنوع ہو جائے گی، منع ہو جائے گی، بلکہ رب سے ہمہ وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اد دعا ہو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیثی میں فرمایا، اد دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور جو آدمی رب سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس کے لیے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے، مومنوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا، دعائے بخشش مانگنا، یہ اللہ جل مجد الکریم کا حکم ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کے دعا مانگتے تھے، اپنی یعنی امت کے جو اشخاص فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے۔ اور دعا مانگنا یہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آقا کریم مرنے والوں کے گھر جایا کرتے تھے، جا کر دعا مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ صحابہ جو تھے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کرتے تھے کہ ہمارے بعد ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور آقا کریم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ انشاءاللہ یعنی دلائل میں آئے گا۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگنا، یہ تو قرآن و حدیث سے الحمدللہ ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ یعنی اجتماع کر کے دعا مانگنا اور قرآن پڑھنا، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، وقد نقل غیر واحد الاجماع علی ان الدعاء ينفع المیت ودلیلہ من القرآن، کہ دعا جو ہے اس پر بہت علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے کہ بے شک میت کے لیے دعا کرنی جائز ہے، اس کو نفع دیتی ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں ہے، جو آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و صدور میں اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے جب یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ دعا مانگنی جائز ہے، تو یہ حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیے، حدیث کچھ تو میں نے رکھی، نماز جنازہ کی اور ویسے دعا مانگنا، رب جعلنی، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کل غریق المتغب سے ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او امن او اخ او صدیق فائزہ لاحقہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا وان اللہ تعالی لیدخل الی اہل القبور من دعائے اہل الارض امثال الجبال وانا ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے جو فریاد کرتا ہے، مردہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے، اور جب کسی کی اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا و مافیہا سے اچھا اور محبوب تر ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی علیہ زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کرتا ہے، اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف سے یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں جب تمہارے مرنے والے کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ پہاڑوں کی طرح بن کر جاتی ہیں۔ رب کتنا رحیم و کریم ہے، امت محمدیہ علیہ صحابی صلاۃ وسلام پر کتنی مہربانی فرماتا ہے، کتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کو تھوڑی تھوڑی سی دعا جو ہے وہ بھی پہاڑوں کی طرح، تھوڑا سا صدقہ جو ہے وہ بھی پہاڑوں کی طرح بھرا کر عطا کرتا ہے۔ بابا آقا کریم نے فرمایا کہ مرنے والا باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوستوں سے تمنا کرتا رہتا ہے کہ کاش میرا دوست بھی دعا کرے، میرے والدین دعا کریں، میرے بہن بھائی دعا کریں، اور اگر اللہ معاف کرے ہم ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں، ہم ایسے دوست چھوڑ کر جائیں کہ جن کو یہ بتا کر جائیں کہ خبردار مرنے والے کے بعد مرنے کے لیے اس کے بعد دعا کرنی جائز نہیں ہے، تو جا کر وہاں روتا رہے گا، دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں یہ رب کا انتقام ہے کہ جس نے ان سے انتقام لیا کہ تم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا نہیں مانگتے، تمہارے بعد میں بھی تمہارے لیے کوئی دعا نہیں مانگے گا۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آج لوگ جاتے ہیں، بیٹھ کر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں دعا نہیں مانگنی، دعا کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور آقا کریم نے دعا نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی۔ کتنا بڑا الزام ہے، کتنا بڑا بہتان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آقا تو فرما رہے ہیں کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کون میرے لیے دعا مانگے گا، کون مجھے یہ دعا پہنچائے گا۔ دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، یموتو کہ جو فوت ہو، فیقوم علی جنازتہ اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئن الا شفعہم اللہ فی، کہ جس کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی توحید کا، وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوں، مشرک نہ ہوں، جب وہ دعا کریں گے تو اللہ جل مجد الکریم ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے، جب ادو شریف کی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس آدمی پر 3 صفحے بن جائیں مسلمان کی جنازے پر، وہ دعا کریں تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول ان ھذا فیقال باستغفار ولدک لک، تو آدمی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو پہاڑوں کی طرح نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، وہ کہے گا یہ کہاں سے آ گئیں، میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی۔ تو اس کو کہا جائے گا یہ تمہاری اولاد جو تھی، تمہارا بیٹا جو تھا، اس کے استغفار کے سبب ہیں جو تیرے لیے وہ دعائیں مانگا کرتا تھا، تو وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ تیرے نامہ اعمال میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے ایک حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم جنت میں اپنے ایک بندے کا درجہ بلند فرمایا، تو اس نے عرض کیا، فیقول یا رب ان لی ھذا، باری تعالیٰ یہ میرا دروازہ، میرا درجہ کس سبب سے بڑھا دیا گیا، کیوں مجھے بلند درجہ دے دیا گیا۔ فیقول تو اس کو کہا جاتا ہے، بے استغفار نبی کا لاکا، جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے آج دعا مانگی ہے، تو اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے، جہنمی کو نکال کے جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب در منصور کے مقدمے میں بسم اللہ شریف کے تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک آدمی جہنم میں جل رہا تھا، اللہ جل مجد الکریم نے مہربانی فرمائی، اس کو جنت میں بھیج دیا، تو اس نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے کون سا، میرا کون سا عمل تجھے پسند آ گیا؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا کہ تیرا کوئی عمل مجھے پسند نہیں آیا، نہ تو نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا کہ جو آج پسند آ جائے، تو باری تعالیٰ پھر آج کیوں مجھے تو نے جنت دے دی؟ رب ارشاد فرماتا ہے کہ آج تیرے بیٹے نے پہلی مرتبہ ایک آدمی کے پاس جا کر عبادت خانے میں، مسجد میں یا کلیسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا بیٹا تو دنیا میں مجھے رحمان و رحیم کہے اور میں عذاب دے رہا ہوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ قرآن پڑھے، بچہ حدیث پڑھے، بچہ دعا کرے تو مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتن مرحومتن تدخلو قبورہا بذنوبہا و تخرجو من قبورہا لا ذنوب علیہا فمحسانہا بے استغفار المومنین۔ میری امت امت مرحومہ ہے، اس پر رحم کر دیا گیا ہے، یہ جب قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کو پاک صاف کر کے قیامت کے دن ان کی قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ امام یعنی طبرانی نے موجم الرس میں نقل اس کو کیا ہے، اور شرح صدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی سے نقل فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے استغفار کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو جن کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے لیے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ جل مجد الکریم ان کے جو ہیں وہ یعنی درجات جو ہے وہ بلند کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی یہ تو تھا دعا کے بارے میں، اب یہ ہے کہ آدمی کے لیے نماز، مرنے والے کے لیے نماز، روزہ رکھے، حج کرے تو کیا ان کو اس کا ثواب ملتا ہے؟ تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کے ساتھ جبکہ وہ زندہ تھے نیک سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیسے نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البر نیکی یہ ہے، ان من البر نیکی یہ ہے، ان تصلی لہما ما صلاتک و ان تصوم لہما ما صیامک، کہ تو جب نماز پڑھے تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھا کر، اور جب تو روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی تو روزہ رکھا کر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے نوافل پڑھنا، ان کے لیے نفلی روزہ رکھنا، یہ والدین کے ساتھ نیکی ہے، اور جو شخص والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہ کبھی بھی آدمی جو ہے وہ یعنی اس بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیثی جو ہے یہ ویسے تو اس کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں بھی نقل کیا، اور غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث جو ہیں یعنی شوکانی نے نیل الاوتار میں کہا کہ اس کو دار قطنی نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اور بھی غیر مقلدین کے اور دیوبندیوں کے علماء نے اس حدیث کو دار قطنی کی طرح منسوخ کیا، اور تاریخ الباسط للامام عجب شل نے اس کو تاریخ باسط میں باسند نقل کیا، صفحہ نمبر 292 میں اس کو انہوں نے نقل کیا اور کہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے مرنے کے بعد جب اپنی نماز پڑھو تو دو نفل یا چند نفل ان کے لیے بھی پڑھ لیا کرو، اور جب تم روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے، نماز پڑھنا جو ہے، اس کا بھی ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات و علیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو اس کے ولی کو چاہیے، اس کے بیٹے کو یا اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ روزے رکھا کرے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی، انہ کان علیہ صوم شہرین افا اصوم عنہ، اے آقا کریم میری والدہ فوت ہو گئی، اس پر ایک مہینے کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ قال اصومی عنہ، قالت انہا لم تحج، پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کے لیے روزے رکھو، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے حج بھی نہیں کیا تھا کبھی بھی پوری زندگی میں، قطو افا حج، حج انہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ کالا حجی انہا، ہاں تو اس کی طرف سے حج بھی کر. تو معلوم ہوا، یہ بھی مسلم شریف کتاب و صوم میں حدیث موجود ہے، معلوم ہوا حج کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا والدین کے اصال ثواب کے لیے، یہ سب چیزیں جائز ہیں. اسی طریقے سے سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی نظر نظرت ان تحجہ فلا تحجہ حتی ماتت افا حج عنہا، آقا میری والدہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، وہ حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آقا نے فرمایا کالا حجی انہا، ہاں تو ان کی طرف سے حج کر. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، نیکی کرنا والدین کی طرف سے، یہ ان کو ثواب پہنچاتا ہے اور ان کے ساتھ یہ نیکی ہے. جیسا ایک اور حدیث شریف میں ہے، سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من حج عن والدیہ بعد وفاتہما کتب اللہ اتقم من النار وکان للمحجوب انہما اجرا حجت تامت. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی طرف سے ان کے مرنے کے بعد حج کیا تو اس کے لیے جہنم سے عذابی لکھ دی جاتی ہے، اور کرنے والے کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، اور جن کے لیے کیا جاتا ہے ان کو بھی پورے حج کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے کتنا میرے اللہ جل مجدل کریم کا کرم ہے، کتنی ان کو اس کی کرم نوازی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، کہ اللہ جل مجدل کریم نے یعنی حج تو ایک شخص نے کیا اور اس کو کرنے والے کو بھی ثواب اس نے آگے بخش دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا کام ہو گیا اور ان کو مل گیا. جس نے کیا اس کو بھی ثواب، جس کو بخشا گیا اس کو بھی ثواب. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج عن ابویہ ولم یحج جزا عنہما وبشرت ارواحہما فی السماء وکتب عند البر، کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے جنہوں نے حج نہ کیا ہو تو یہ حج ان کی طرف سے کافی ہوگا اور ان کی ارواح کو آسمانوں میں بشارت دے دی جائے گی کہ یہ شخص حج کرنے والا جو ہے اور جس نے حج کیا اس کے لیے اللہ جل مجد کریم نیکی لکھ دیتا ہے، فرما بردار لکھ دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کرنا، نماز پڑھنا، نیکی کرنا یہ مرنے والے کی طرف سے بالکل جائز ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار ثبوت ہیں. اب آ گیا کہ کیا مرنے والے کے لیے تخانی کرنا بھی جائز ہے یا نہیں، قرآن پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں. تو حضرت انس بن مالک علی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من داخل المقابرہ فقرا سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان لہ بعدد من فیہا حسنات، کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین پڑھی تو مرنے والوں جو قبرستان میں ہیں ان پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اب عذاب میں تخفیف دی جاتی ہے، اور جتنے پڑھنے والے ہیں ان کی مقدار کے مطابق پڑھنے والے کو ثواب مل جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من مر علی المقابر، جو قبرستان سے گزرا، وقارا قل ہو اللہ احد، اور جس نے قل ہو اللہ احد پڑھی، احدا شرطا مرتن 11 مرتبہ، ثم وهب اجره للاموات، تو پھر اس نے اس کا ثواب مرنے والوں کو بخش دیا، اوتیا من الاجر بعدد الاموات، تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا. امام خلال نے اس کو اپنی کتاب فضائل سورہ اخلاص میں نقل کیا، اور دار قطنی نے بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من داخل المقابرہ، جو قبرستان میں داخل ہوا، ثم قرا فاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی، وقل ہو اللہ احد، اور قل ہو اللہ احد پڑھی، والحاکم التکاثر، اور الحاکم التکاثر پڑھی، ثم قال، پھر اس نے کہا، اللہم انی قد جعلت ثواب ما قرات من کلامک لأہل المقابر من المومنین والمومنات کان شفعاء لہو اللہ تعالی، اور پھر اس نے یوں کہا، باری تعالیٰ میں نے جو تیرا کلام پڑھا ہے یہ میں نے مرنے والے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشا، تو جب یعنی وہ کہے گا تو قیامت کے روز وہ سارے کے سارے اس کے لیے شفاعت کریں گے. امام عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ بات لکھی, اور یعنی یہ بات جو ہے امام عینی نے, امام عینی 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. عینی شرح بخاری ان کی کتاب ہے, اور ہدایہ شریف کی شرح جو ہے یعنی وہ بھی انہی کی کتاب ہے, عینی شرح ہدایہ, تو اس میں وہ لکھتے ہیں. اور علامہ ابو عبداللہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ بات بے عین ہی اسی طریقے سے لکھی, اور اسی طریقے سے علامہ مقدسی نے مغنی میں بھی یہ بات, مغنی فلفت ہے جو فقہ حنبلی کی کتاب ہے, اس میں بھی انہوں نے یہ بات بے عین ہی لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یعنی ان کا طریقہ یہ تھا, ان المسلمین ما زالوا فی کل عصر یقرؤون القرآن ویجدون ثوابہ, کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہر زمانے میں سے قرآن پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کا ثواب بخشتے آ رہے ہیں اپنے مرنے والوں کو. ولا ينكروا ذلك منكر, اور کسی منکر نے بھی اس کا آج تک انکار نہیں کیا. فکان اجماعا عند اہل سنت والجماعت, تو یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اجماع ہو گیا کہ گھروں میں اکٹھے ہونا اور مرنے والوں کے لیے قرآن خوانی کرنا اور ان کا ثواب پڑھنا یہ بالکل جائز ہے, اجماع ہے اس پر. یہ آج سے 500-600 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کوئی منکر اس کا انکار نہیں کرتا گھروں میں اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرنا, یہ آج کی بات نہیں ہے, آج سے کم از کم 600-700 سال پہلے کی بات ہے. اب اس سے بھی ذرا آگے چلیے, آج سے 1200 سال پہلے کی بات, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, ازاد خلطم المقادرہ او بے فاتحۃ الکتاب والمعوذتین وقل هو اللہ احد وجعلوا ذلك لاهل المقابر فانه یصل علیہم, کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو اللہ احد پڑھو اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دو تو ان کو وہ ثواب پہنچ جائے گا. اسی دور سے تھوڑا سا پہلے چلیں تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں, یعنی امام زعفرانی فرماتا ہے, مثال تو شافیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ, کہ میں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, عن القری قراءت عند القبر فقال لا باسا, کہ قبر کے پاس جا کر قرآن پڑھنا, تو کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پڑھنا چاہیے. تو یہ چاند دلائل تھے یعنی قراءت قرآن کے بارے میں. ویسے قرآن کے بارے میں بے شمار الحمدللہ رب العالمین دلائل ہیں جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیے, اور انلا آگے بھی جو ہیں وہ جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے یعنی ایک روایت ہے امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے, اور ایک روایت ہے امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مردہ جو ہے وہ 7 دن تک, یہ صدقے میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک روایت انصار کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یعنی سینکڑوں صحابہ کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں, اور ان سے آگے سے روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم نے کتاب الروح میں, تو جب انصار صحابہ میں سے مدینے والے صحابہ میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ سارے کے سارے انتقلوا الی قبرہ, اس کی قبر کی طرف جاتے تھے, یقرؤون القرآن اور قرآن پڑھا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے صحابہ اکرام کی بھی یہ سنت ہے, تابعین کی بھی یہ سنت ہے. اور یہ تو تھا کہ یعنی قرآن پاک پڑھنا, ویسے قرآن پاک پڑھنے کی بے شمار دلائل میں نے پہلے بھی عرض کیے, یہ طبرانی میں حدیث موجود ہے, اور امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں بھی یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن العلا بن اللجلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے والد ماجد فوت ہوئے صحابی رسول ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلدی دفن کرنا اور پھر میری قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی, اور پھر یہی وصیت انہوں نے نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اسی روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے اپنے کتابے میں لکھا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام سے بھی یہ چیز مرضی ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے بعد قبرستان جا کر قرآن پڑھنا، جب گھر میں قرآن پڑھنا، قبرستان جا کر قرآن پڑھنا، یہ سارے کا سارا ثابت ہے۔ تو اب یعنی قرآن پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، روزہ رکھنا بھی ثابت ہو گیا، استغفار کرنا بھی ثابت ہو گیا، نماز پڑھنا، حج کرنا بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا۔ تو اب مسئلہ رہ جاتا ہے صدقہ کرنا، یہ پکا کر ہو، کچا ہو، پھل ہو، کھانا ہو، پیسہ ہو، کپڑے ہوں، جو بھی ہو۔ اس پر کچھ لوگوں کو زیادہ اعتراض ہے، پہلے تو اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا، قرآت قرآن پر کچھ لوگوں کو اختلاف تھا، اب صدقے پر زیادہ اعتراض ہے کہ یہ جو تم باندھتے ہو، یہ جو لوگوں میں تم کرتے ہو، یہ اس کا ثواب نہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھئے کہ صدقہ جو ہے یہ کسی کے لیے کرنا جو ہے یہ کیسا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ جو تھی وہ وفات پا گئی کہ اور اس نے بوقت وفات کچھ وصیت بھی نہیں کی، تو کیا کروں میں؟ تو فحل لها اجر ان تصدق، تو کیا میں اس کے لیے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کے لیے اجر ہوگا؟ قال نعم، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، مدعا امام مالک میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حل ینفعو ہا انت صدقہ انہا، آقا کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ فقال رسول اللہ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نعم، فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا۔ فقال حائتن قضا و قضا صدقہ سن انہا، تو کہا پھر میرا فلاں فلاں باغ جو ہے وہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے، پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اب ذرا آپ غور و فکر کیجئے کہ باغ میں کتنے کتنے پھل ہوتے ہیں، ہم تو پھل کے چند ٹکڑے رکھ لیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ بدعت ہے، یہ کھانے کے ساتھ چند ٹکڑے رکھ لیے تو یہ بدعت ہو گئی، صحابہ کرام نے تو پورے کا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اب ہم چند کیلے رکھ لیں، چند سیب رکھ لیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ بدعت ہو گیا، جی دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں، صحابہ پورے کے پورے باغ، باغ میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں، انگور بھی ہوتے ہیں اور بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، تو پورے کا پورا باغ جو تھا وہ صحابی رسول نے اپنی والدہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ اب یہ بھی بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، نسائی شریف میں موجود ہے، مدعا امام مالک میں موجود ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے رکی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا اجانفوا ان تصدق تو انہا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ کالا نام، فرمایا ہاں۔ کالا فین علی میں خرافن اس شہیدوں کا ان نکت تصدق تو انہا، آقا میرا مخراف باغ جو ہے میں نے اس کے لیے صدقہ کر دیا، آپ میری طرف سے گواہ بن جائیں کہ میں نے ان کی طرف سے صدقہ کیا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اس صحابی نے بھی پورے کا پورا باغ جو تھا وہ صدقہ کر دیا۔ بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ صدقہ کرنے والے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہ تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ یا فوت ہو گئی، جس کے بارے میں ابھی حدیثی نقل کی، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر رہے گا؟ فأیّ صدقہ افضل، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ قال الماء، کہا پانی کا صدقہ بہتر ہے۔ فحفر بئرًا، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ وقال هذه لأم سعد، کہا یہ سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ کا نام آ گیا لہذا یہ چیز حرام ہو گئی، اب کنویں پر غیر اللہ کا نام ہے، مشہور ہے، صحابہ وہاں سے پانی پیتے ہیں، تابعین وہاں سے پانی پیتے ہیں، اور تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام سعد کے کنویں سے پانی پیا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا صحابی نے یہ کام کیا، غیر اللہ کا نام اس پر مشہور بھی ہو گیا، تو کسی نے نہیں کہا کہ اب اس کا پانی پینا حرام ہے یا اس کو ثواب نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کو ثواب بھی پہنچا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مور بھی لگا دی. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث بھی جو ہے یہ موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر یعنی یہ غیر اللہ کا نام آ جائے صدقے پر, یہ غوث اعظم کی بکری ہے, یہ فلاں اللہ کے ولی کے لیے یہ گائے ہے, یہ صدقہ گیارہویں یا فلاں فلاں ولی کے لیے, تو یہ حرام نہیں ہوتا. کیونکہ کنویں پر غیر اللہ کا نام آیا تو حرام نہیں ہوا. تو اس لیے یعنی یہ ایک روایت ہے کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب کتاب الآثار میں نقل فرمایا کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں بکریاں میں نے رکھی ہوئی تھی تو ان میں سے ایک بکری جو تھی وہ میں نے آقا کریم کے نام کر دی تھی. اس پر میرے آقا کا نام آتا تھا. جب بکریاں چر کے آتی تھی تو میں سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتا تھا, میں اس کی طرف نظر رکھا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے جانور بھی کسی کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا کھانا حرام نہیں ہو جاتا. یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مبارک سنت ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تصدق احدکم بصدقہ تطوعا, تم میں سے اگر کوئی نفلی صدقہ کرے فیجعلہا عن ابویہ, تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے والدین کے نام پر کر دیا کرے, ان کو ثواب بخش دیا کرے. فیکون لہما اجرہما ولا ینقصوا من اجرہ شیئا, تو ان کو اس دونوں کو والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا اور صدقہ کرنے والے کے صدقہ سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. امام طبرانی نے اس کو اوس میں نقل کیا. صدقہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں, تو کرنے کے بعد اگر آدمی یہ کہہ دیا کرے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچ جائے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو ثواب بھی پہنچے گا اور پڑھنے والے کو یعنی پڑھنے والے کے ثواب سے کمی بھی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے صدقہ و خیرات کرتے ہیں, تو جبرائیل امین اس صدقہ خیرات کو ایک نورانی طبق میں رکھ کر ایک نورانی پلیٹ میں رکھ کر مرنے والے کی قبر پر لے جا کر کہتے ہیں یا صاحب قبر الامی کے اے گہری قبر والے حاضی حدیعتن, یہ حدیعہ ہے آہدہا الہی کا اہلوں کا کہ تیرے گھر والوں نے تیری طرح بھیجا ہے, فاقبل ہوا تھا اس کو قبول کر, فتاد کھولو علیہ وہ اس پر داخل کیا جاتا ہے, فیفرہ ہو بہا وہ اس سے خوش ہوتا ہے, ویس ابشرو ویحزنو جیرانو ہو الذین لم یہدا علیہم شیعہ, تو وہ خوش خبری دیتا ہے دوسرے قبروں والوں کو بتاتا ہے, اور جو اس کے ارد گرد قبروں والے ہوتے ہیں جن کو کچھ صدقہ کرنے والا نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ غمگین ہوتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والا جو ہے اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنا اور صدقے کے لیے یعنی صدقہ کرنا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بخشنا, یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے. اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے, عرض کی پیارے آقا میرے والد ماجد فوت ہو گئے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ میرے اشارے ثواب کے لیے ذبح کیے جائیں. میرے بھائی نے 50 اونٹ ذبح کر دیے. میں نے کہا میں جب تک اپنے آقا سے نہیں پوچھ لوں گا اس وقت تک میں اونٹ ذبح نہیں کروں گا. تو آقا کیا میں اگر ان کی طرف سے اونٹ ذبح کروں تو ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں اگر وہ مومن ہے تو پھر اس کو ثواب پہنچے گا, وہ اس کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا مومن کو ثواب جو ہے وہ صدقے کا بھی پہنچتا ہے. قربانی تو میرے آقا نے کر کے آنے والے امتیوں کے لیے کر کے ہمیں بتا دیا کہ یعنی جو ابھی نہیں آیا اس کو بھی ثواب پہنچتا ہے. مولا علی نے آقا کریم کی طرف سے کر کے بتا دیا کہ یعنی گئے ہوئوں کو بھی ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کرنا بھی جو ہے یہ جائز ہے اور اس میں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب جب مسئلہ اسال ثواب پر اتنے پھیل ہیں تو اب یعنی یہ گیارہویں شریف یہ سوئن یہ دسواں یہ چائلم وغیرہ یہ سارے کے سارے الحمدللہ جائز قرار پائے, جنہوں کا مقرر کرنا خیر حلال چیز کو حرام نہیں قرار دے دے گا. نفل پڑھنے جائز ہیں, جمعرات کو پڑھیں, جمعے کو پڑھیں. یا ایک آدمی کہتا ہے میں نے بھی صلاۃ و تسبیح تو پڑھنی ہے لیکن میں لیلۃ القدر کو پڑھوں گا, تو کیا تو کہے گا کہ لیلۃ القدر کو اس نے مخصوص کر دیا تو اب صلاۃ و تسبیح پڑھنی حرام ہو گئی ہے؟ بھائی اس نے اپنی یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو ایک خاص رات میں کہا میں پڑھوں گا تو اس لیے وہ حرام تو نہیں ہوئی نا. اسی طریقے سے اگر اپنی مصلحت کی وجہ سے آدمی کو دن مقرر کر لیتا ہے کہ خاص دن میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. وہ تیسرے دن ہو, وہ دسویں دن ہو, وہ چالیسویں دن ہو, ویسے تو اس کے دلائل بھی موجود ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں منہ میں جلوس ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ضرور ہے ماحذن, اس کا فار کرو, دعا مانگو ماحذ یہ. تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کے گھر جا کر تیسرے دن دعا کرنا جس کو سوئم کہا جاتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ مسلم شریف جلد نمبر دو یعنی کتاب الحدود میں یہ حدیث موجود ہے. دوسری حدیث مسلم شریف جلد نمبر دو کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے والد میرے چچا جان حضرت ابو عامر عشری شہید ہو گئے. انہوں نے شہید ہونے سے پہلے مجھے کہا تھا اگر میں شہید ہو جاؤں تو آقا کریم سے کہنا میرے حق میں دعا کریں. جب حضرت ابو موسیٰ شریف آئے تو آقا کریم سے اس نے وضو کیا, وضو کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. تو معلوم ہوتا ہے مرنے والے کے لیے دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر اور اس کے گھر جا کر یا جہاں خود ہے وہاں بیٹھ کر, یہ دونوں طریقے آقا سے ثابت ہیں, ہاتھ اٹھانے بھی ثابت ہیں. اور امام طاؤس رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی صحابہ میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو ہے یہ قبر میں سات دن تک آزمایا جاتا ہے. تو صحابہ مدینے والے صحابہ جو تھے وہ پسند کرتے تھے کہ سات دن تک اپنے مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرتے رہتے تھے. تو اب جب عام مسلمان کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے تو کیا اسی کا ثواب سینا غوث اعظم کو بتا دیں تو اس میں مقبت والی کون سی بات ہے؟ کیونکہ تو وہ پہلے بھی نیک ہیں اور کوئی ایسا شخص تو ہے نہیں جو رب کی ایسی سٹیج پر پہنچ جائے کہ اس کے آگے رب نے کوئی سٹیج ہی نہ بنائی ہو قیامت جنت میں. تو رب کی طرف سے تو یہ نعمتیں ہوتی رہتی ہیں, درجات بڑھتے رہتے ہیں. تو جب ہم اولیاء کی بارگاہ میں وصال ثواب کرتے ہیں, اولیاء کی ارواح خوش ہوتی ہیں, تو ان کے پھر انواروں کی جلیات فیوز و برکات جو ہیں وہ ہم پر ظاہر ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا گیارہویں دینی ویسے بھی یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے. سیدنا غوث اعظم کے تو بارے میں آتا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ گیارہویں شریف کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ثواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے وصال ثواب کیا کرتے تھے. اور چونکہ گیارہ ربیع الثانی کو آپ کی وفات کا دن ہے تو اس لیے اس کے بعد لوگوں نے بے شمار اولیاء نے علماء نے اس دن کو یادگار کے طور پر وصال ثواب کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں. اب یہ گیارہویں کو ہو, بارہویں کو ہو, دسویں کو ہو, جب بھی ہو نام اس کا گیارہویں پڑ گیا ہے. اب یہ کسی دن کو بھی ہو جائے نام گیارہویں ہو گیا تو نام کسی کی وجہ سے کچھ چیز حرام نہیں ہو جاتی. اس لیے گیارہویں شریف بھی جائز ہے اور چھٹی شریف بھی جائز ہے. ہاں جس کے حلال ہو اور آدمی فرائض پر عمل کر رہا ہو. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے, فرائض پر عمل نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, گیارہویں دیتے ہیں یا ایسا نفلی صدقہ کرتے ہیں. صدقے کا ثواب اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. نوافل کا اس وقت تک ثواب نہیں ہوگا جب تک فرائض نہ ادا کیے جائیں گے. یہ ترجیح قائم کرنی چاہیے کہ پہلے فرض, پھر واجب, پھر سنت, پھر نوافل میں جانا چاہیے. ہم نوافل پر اتنی پختگی کرتے ہیں فرائض کو ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو ترتیب ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. پہلے نماز ہے, پہلے حج ہے, پہلے روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, بعد میں گیارہویں شریف ہے. یہ وصال ثواب ہے, یہ صرف مستحب ہے. کوئی نہ کرے تب بھی وہ مسلمان ہی ہے. جتنے سنی ہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں سنی جو نہیں دیتے گیارہویں, تو کیا وہ سنیوں سے فارغ ہو گئے, خارج ہو گیا؟ نہیں, ایسا مسئلہ نہیں. جو دیتا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے, لیکن اس کو حرام کہنا بہت بڑی زیادتی ہے, اس کو بدعت کہنا بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ آقا کریم سے صحابہ اکرام سے وصال ثواب ثابت ہے کہ یہ بھی وصال ثواب ہے. کیا گناہ گار کے لیے وصال ثواب کرنا جائز اور نیک کے لیے حرام ہو گیا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی وصال ثواب کرنا تو ہر حالت میں جائز ہے. وہ اللہ کے ولیوں کے لیے ہو, وہ نیک مردوں کے لیے ہو, وہ مومنوں کے لیے ہو, وہ گناہ گاروں کے لیے ہو, ہر ایک کے لیے جائز ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں, صدقہ و خیرات مرنے والوں کے لیے کرتے رہیں, تاکہ جب ہم مریں تو ہمارے کے لیے بھی صلہ رحمی کرنے والا ہو جائے. صحت کی خرابی کی وجہ سے میں نے کچھ کم بیان کیا ہے, دعا کریں اللہ جل مجد کریم ہمیں سب کو ہماری روحانی جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایسی نیکیوں سے روکتے ہیں اور ہر کام کو بدعت بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو ثواب نہیں پہنچتا. وہ اصل میں اسلام کے ہی خلاف ہیں. اسلام نے تو ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ مرنے والے کے بعد جو ہے دعا بھی کی جاتی ہے اور ان کے لیے صدقہ بھی کیا جاتا ہے. تو دعا کریں اللہ جل مجد کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہاں منیر بھائی آپ لی تشریف لائیں, ایک یا دو ناشید لائیں پاک, اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گئے.